Przyłożył mi dziś pech pistolet do skroni. Zabiłby mnie, gdyby tylko miał chęć, by ogień otworzyć. Za nami śmierć, te kilka chwil, jak mówią, stres, koniec drogi. Mimo to pnę, pochłaniam tlen, by ująć treść swoich godzin. Ile ich jest? Ile ich jest? Do końca, gdybym mógł o coś prosić, do szluga i ognia. Druga, koniec tygodnia, kluby browar i gołda. Był taki moment, chciałem pić do środka, idziesz pić czy wyglądać. Trzecia opcja, patrzę na zegarek, jak ucieka mi program. Ziomek mówił, że dom ma, ponoć to spory format. Wiesz, dziwki jak siwiec i zbiorowy orgazm. Ja nie idę, moja pierwsza reakcja. Weź ty ostry, nie pierdol, to impreza jak każda. Presję wywiera czas, jak nie teraz, to nigdy. Nie wiedziałem wtedy, że będę żałować decyzji. Taka prawda. Wbijamy na rewir, leją zarobasy szampanami po ziemi. Po złotych schodach na piętro, po wielkie salony życia, ponad przeciętność naszych dzielnic. Wille jak z marzeń, 11 sypiań w głowie miga już, ale bo się wyda termane. Boże wybacz, że kłamie, jedna chwila po sprawie, szybko znikam w niepamięć. Amen. Pełne kieszenie pracy, jamy na bazę, póki jeszcze nikt nie wie, jak mam ręczyć za ciebie, jak nie ręczę za siebie, wokół dupy bikini, kusi serce, interes. Gdybym miał tylko wiedzę, którą mam dziś, to nie zrobiłbym tych kilku głupich rzeczy, za które wstyd odczuwam dziś i chciałbym je zmienić, cofnąć czas parę chwil. Daj Boże, bym zmył z siebie te grzechy, dotknął gwiazd całych sił. Musimy, brat, iść, nie zamulaj. Myślę już głośno, intuicja podpowiada mi, że będzie gorąco. Brat, tracimy kontrol, zaufanie jak on. To nie ma siemy, co nie wie, dostanie się tu na wolność. To był błąd, błąd, błąd, błąd. Jeden błąd, błąd, błąd, błąd. To był błąd, błąd, błąd, błąd. Jeden błąd, błąd, błąd, błąd. To był błąd. Trzeba było iść, nie wiedziałem, że gospodarz już dzwonił na psy. Głupota nie spryt, jeśli chodzi o kwit. Awantura, kto zawinął się do domu i z czym? Ciśnienie wzrosło, gdy odkryją, że to my. Będzie Saigon i pogrom, szybko przez okno, ogrodem przez płot do taksówki. Tyle nasze szczęście, weź ochłoń. Wbijam do domu, dziękując Bogu. Czułem się tak, jakby miał jakiś powód. Znał jakiś powód i bał się, że znowu chęć posiadania odebrała mi rozum. Cicho w spokoju, mój z szatanem, to już słyszę, ktoś jest w mieszkaniu, idę wolno od progu. Nie poznaję głosów, agresywnego tonu przez drzwi. Widzę psy, kurwa, wypadł mi dowód. Przyłożył mi dziś pech pistolet do skroni. Zabiłby mnie, gdyby tylko miał chęć, by ogień otworzyć. Za nami śmierć, te kilka chwil, jak mówią, stres, koniec drogi. Mimo to pnę, pochłaniam tlen, by ująć treść swoich godzin. Ile ich jest?